NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Lang was de zalmnorm heilig in politiek Den Haag, oftewel de tering naar de nering zetten. Maar de huidige coalitie, die misschien toch wel weer de toekomst heeft, lijkt die zalmnorm nu voor de haaien te gooien. Hoe dat zit, bespreek ik zo meteen met Peter Kay. Maar nu eerst, twee journalisten krijgen de Nobelprijs voor de Vrede. Dat in het NOS-journaal met Casper Meijer. Over de Nobelprijs van de Vrede gaan we het zo hebben. We beginnen met de snel stijgende energieprijzen. Die zijn voor het kabinet geen reden om extra gas te winnen in Groningen. Dat zei demissionair minister Blok vanochtend voor de ministerraad. De afspraak met Groningen is: de winning wordt nu snel afgebouwd. Wordt niet opgevoerd omdat de prijzen hoog zijn. Het enige wat is afgesproken is dat als zich een hele koude winter voordoet, dat er dan nog een mogelijkheid is om wat gas uit Groningen te winnen. Demissionair minister Hoekstra wees erop dat zelfs deskundigen verrast zijn door de plotselinge stijging van de gasprijzen. Gisteravond zei de Groningse commissaris van de Koning Paas al dat het schandalig zou zijn als de Groningse gasproductie omhoog zou gaan vanwege de gestegen gasprijs. Het is nu nog niet te zeggen wanneer de coronapas wordt afgeschaft. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Vanochtend meldde Haagse bronnen dat de pas ook na 1 november verplicht blijft voor een bezoek aan bijvoorbeeld horeca en theaters, als de druk van coronapatiënten op de zorg niet vermindert. De Jonge zei vanochtend voor de ministerraad dat het te vroeg is om die conclusie te trekken. Nou, dat is nu nog niet zo heel goed te zeggen natuurlijk. We zien eigenlijk nu pas het eerste effect, zou je kunnen zeggen, van die versoepelingen. We hebben een tijd lang nog een daling gezien. We zien nu een tijd lang een stabilisatie. En de eerste, de eerste signalen dat natuurlijk toch die verspreiding van dat virus wel weer aan de gang is. En ook al wat sterker is dan de afgelopen week, die zien we natuurlijk nu. Wat wij horen is dat het kabinet verwacht dat 1 november te vroeg is om ook in de horeca weer gewoon naar binnen te mogen gaan. Op dit moment is dat nog niet goed te zeggen. Wat we in de afgelopen week hebben gezien is eerst een daling, toen een tijdje stabilisatie en nu zie je de cijfers weer iets oplopen. Maar waar we natuurlijk het meest naar kijken is gewoon de situatie in de ziekenhuizen. Nou, dat is op dit moment nog niet te beoordelen, daarvoor is het nog te vroeg. Dus we verwachten over het weekend heen een eerste duiding van het OMT ten aanzien van de situatie van nu. En pas in de eerste week van november krijgen we het OMT-advies over hoe verder. En pas dan kunnen we besluit nemen. Daar kan ik niet op vooruit lopen. Veel mensen vragen zich toch ook wel af, is die corona-check-up, is die wel echt tijdelijk? Snapt u die zorg? Nou nee, ik zie die zorg. Ik zie die zorg en ik hoor die zorg. En daarom zou ik ook nu nog een keer willen zeggen, die corona-check-app is tijdelijk. En zodra we er vanaf kunnen, doen we dat ook. En gelukkig geldt voor heel veel mensen, het was best even wennen. Maar we zijn er ook best wel aan gewend, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen best begrijpen dat dat tijdelijk gewoon eventjes nodig is. Maar tijdelijk moet wel tijdelijk zijn. Demissionair minister De Jonge in gesprek met verslaggever Ardy Stemmerding. Vanwege de dichte mist zijn er problemen met het vliegverkeer op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Contact nu met Judith de Rooij van Eindhoven Airport. Goedemiddag, mevrouw de Rooij. Goedemiddag. Hoe groot zijn de problemen in Eindhoven? Op dit moment start het vliegverkeer weer op. Dus dat is goed nieuws. Er zijn inderdaad vanmorgen vluchten geweest die gecanceld zijn. Wij hebben ook vluchten gehad die uitgeweken zijn naar andere luchthavens. Dus het is natuurlijk een heel vervelend probleem. Ja, ik begreep dat er ook een terminal is afgesloten. Waarom heeft u dat gedaan? Nou, de terminal is niet afgesloten geweest, maar wel het gebied achter de security. En wij spreiden bewust het aantal passagiers om te voorkomen dat mensen te veel bovenop elkaar moeten gaan staan. Dus dan zeggen wij van nou, dan doen we eventjes het gebied achter de security dicht, zodat er niet nog meer mensen erbij komen. U zegt net. Inmiddels is het weer open. Het vliegverkeer begint weer. Hoe lang denkt u dat de problemen nog doorduren door de mist? Nou, dit werkt vandaag door. De mist die heeft wel gevolgen voor het vliegverkeer vandaag. Maar dat gaat de rest van de dag gaan reizigers dat dus merken? Nou ja, we hebben ook wel weer vluchten die wel op tijd kunnen gaan vertrekken. Maar er zijn natuurlijk ook vluchten die vertraging opgelopen hebben hierdoor. Dus dat is wel het gevolg hiervan. En wat is dan uw advies aan reizigers? Sowieso de site van Eindhoven Airport in de gaten houden. En anders contact opnemen met de airline. Er zijn vluchten gecanceld. Dan kunnen mensen kijken of ze kunnen omboeken. Dus dat sowieso de actuele situatie in de gaten houden. Maar het is dus inmiddels opgestart weer. Goed om te weten. Dank u wel, Judith de Rooij van Eindhoven Airport. Er zitten grote verschillen tussen de beoordelingen van aardbevingsschade in Groningen. Dat concludeert RTV Noord op basis van een intern onderzoek van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij vergelijkbare gevallen komt een van de gespecialiseerde schadebureaus structureel op lagere bedragen uit dan de andere bureaus. Bij een ongeluk op een provinciale weg bij Brunsum zijn een dode en een gewonde gevallen. Een lijnbus die brokstukken van een eerder ongeluk wilde ontwijken, reed een scooter aan. Beide slachtoffers zaten op die scooter. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Turijn. Dat heeft de Italiaanse publieke omroep bekendgemaakt. Na de winst van de Italiaanse rockband Maneskin afgelopen mei in Rotterdam was al duidelijk dat het Liedjesfestijn de volgende keer in Italië wordt gehouden. Het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Filipijnse Maria Ressa en de Rus Dmitri Muratov. Volgens de voorzitter van het Nobelcomité hebben de twee journalisten zich hard gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting in hun land. Ms. Ressa and Mr. Muratov are receiving the Peace Prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines and in Russia. Leon Willems is directeur van Free Press Unlimited, een internationale organisatie die zich inzet voor persvrijheid. Hij kent Maria Ressa goed. Goedemiddag, meneer Willemsen. Willems? Ja, goedemiddag. Hoe is het? Hier gaat het goed. Hoe zet Ressa zich in voor de vrijheid van meningsuiting? Nou, vooral door stug door te gaan met haar werk. Wat belangrijke mate gaat over het accountable houden. Hè, van de drugsoorlog in de Filipijnen. President Duterte heeft naar schatting 20.000 mensen omgebracht sinds hij aan de macht is. En haar medium, Rappler, is een van de weinige journalistieke uitingen die consequent de feiten volgt van het politieoptreden en daarover publiceert. En dat is daarom zo bijzonder, omdat ze eigenlijk vanwege die strijd permanent onder druk staat met allerlei smaadzaken. Ze wordt aangevallen in de media, in de sociale media met name. En staat momenteel, ze is momenteel bijna helemaal vrijgemaakt om zich in de rechtszaal te verweren tegen alle aantijgingen. Ja. Dus een heel bijzonder mens. Heel strijdvaardig, maar ook heel vasthoudend. Echt een. En toch een heel benaderbaar en principieel persoon. Ja, mooi. Mooi mens. Wat denkt u dat het krijgen van deze belangrijkste vredesprijs betekent voor haar werk? Nou, ongelooflijk veel. Maria is al vanaf 2015, toen ik haar voor het eerst tegenkwam, werd zij al geconfronteerd met heel veel tegenwerking. En de internationale vrienden van Maria die zijn al jaren bezorgd dat ze ooit achter slot en grendel gaat of een keer vermoord wordt. Dus zo'n prijs die maakt het veel moeilijker voor de Filipijnse autoriteiten om haar echt helemaal buitenspel te zetten. Wat wel al heel lang het doel is van alle provocaties tegen haar. Dus die prijs is ongelooflijk belangrijk. En de Nobelcommissie moet echt een veer krijgen hiervoor. Twee journalisten en dan twee van de moedigste mensen. Want de andere prijs is iemand van de Via Gazeta uit Rusland. Ook een verschrikkelijk land voor journalisten. En wij zijn als Free Press Unlimited ongelooflijk blij. Het zijn allebei hele goede en lange partners van ons. Maar heel erg verdient ook dat de journalistiek, de onafhankelijke journalistiek, dit steuntje in de rug krijgt. Ja, echt ongelooflijk belangrijk. U zei net, Maria Ressa maakt zich klaar om zich te verdedigen in de rechtszaal. Want haar hangt nu een gevangenisstraf boven het hoofd? Ja, zij heeft. Wij zijn de afgelopen 3 jaar bezig om haar te steunen, advocaten te betalen en dergelijke. Want zij heeft tegen de 10 zaken tegen haar lopen. Het was aanvankelijk meer dan 31. Waarin allerlei mensen, zakenmensen, vrienden van de president, haar beschuldigen van allerlei vals nieuws. Dus terwijl zij eigenlijk een icoon is van feitenjournalistiek, wordt zij aangevallen door de vrienden van de president. En die rechtszaken, omdat het rechtssysteem in de Filipijnen zich niet al te onafhankelijk toont, die kunnen haar voor 100 jaar opsluiten. Dat is becijferd door haar advocaat, de internationaal bekende Amal Clooney, is haar verdedigster. Zaak voor zaak vechten we nu aan met z'n allen, internationaal, maar vooral zijzelf. En beetje bij beetje komen er zaken die worden wegverwezen door de rechtbank. Dus die internationale aandacht ontzettend belangrijk om te zorgen dat zij vrij blijft. Ja, hopelijk helpt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede daar ook bij. Dank u wel, Leon Willems van Free Press Unlimited. Het weer, op sommige plaatsen nog mist, maar vanuit het oosten steeds meer zon. Bij weinig wind wordt het 15 tot 18 graden, maar bij hardnekkige mist is het kouder. Morgen wisselend bewolkt, af en toe zon en droog. Na het weekend wisselvalliger en wat kouder. Van ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nog goed door. Maar op de A7, de Afsluitdijk, staat het wel stil richting Friesland. Tussen Breesanddijk en Koornwerderzand. De vertraging is een half uur. A29 richting Bergen op Zoom. Bij de Haringvlietbrug, daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord. Daar is een ongeluk gebeurd bij Kampen Noord. Daar staat file vanaf knooppunt Hattemerbroek met een half uur extra reistijd. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Wist je dat pensioenfonds Metaal en Techniek volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op OxfamNovib.nl. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We beleven een uniek avontuur. 3 dagen op Rottumerplaat. Een onbewoond eiland in de Waddenzee. Waar we onderzoek bijwonen naar tienduizenden watvogels. De terugkeer van het zeegras. En een aangespoelde dwergvinvis. Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. In sommige computergames krijg je de prachtigste landschappen en architectuur voorgeschoteld. Zo bijzonder dat er een tentoonstelling opent in Museum Belvedere. En Miss Reboot maakt ooit furoren in de Nederlandse theaters Nederlands-Indië. En actrice Elsbeth Vernaut die haalt haar met een revue uit de vergetelheid. Ze geeft zometeen een voorproefje hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst... Den Haag. Nu de formatie eindelijk echt is begonnen, trekt het machtsspel van Verdeel en heerst zich terug achter gesloten deuren. Daar ligt de vraag op tafel. Hoe kan de aanpak van stikstof, klimaat en woningnood allemaal worden betaald? En gaat dat eigenlijk wel samen met onze traditionele zuinigheid? Daarover ga ik praten met een man waarvan ik nooit zeker weet of hij nou bij de kosten hoort of bij de baten. Dat is onze politiek duider, Peter Kay. En naast hem gaat het geheime genie van de VVD, een man die alles weet van begroten, Tweede Kamerlid Eelco Heijnen. Maar vooral ook bekend, heb ik gehoord, van een bevalling achter op de bank bij een taxi tijdens campagnetijd. Zo is het, ja. Ik was campagne aan het voeren. Ik gebruikte voor het eerst Twitter en mijn eerste Twitterberichtje was eigenlijk vol met trots van... kijk eens, ik heb een zoontje erbij. En daar werd nogal groot opgepakt. Ja, maar echt in een taxi, hè? Nee, niet in een taxi. Ik speelde taxi. Het was mijn eigen auto, ja. En hoe is het met de kleine? Het gaat nu heel goed. Hij begint nu een beetje door te slapen. Terug naar de materie waar we het over gaan hebben, de financiën. Want ja, u bent van financiën en u kent natuurlijk ook gepokt en gemazeld door Gerrit Salm. Is dat ook nog de man die echt die begrotingsdiscipline erin sloeg bij iedereen? Is dat ook een heilige voor u? Ik geloof niet in heilige, maar Gerrit Salm heb ik zeer hoog zitten. En wat hij voor de Nederlandse begrotingsregels heeft gedaan, is heel goed. En dat staat nog steeds hoog in het vaandel. Hoog in het vaandel. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar eerst, ja, Peter, neem ons nog even mee, hè, Zalm. Ja, je hoort het. Staat nog hoog in het vaandel. Is dat nog altijd zo? Is dat nog wel staand beleid? Nou, er is wel iets gebeurd. In die coronatijd zijn die begrotingstucht waar Nederland decennia lang bekend om stond. En de Zalmnorm, zeg maar. Die is volledig losgelaten. Want er moest gefixt worden. Er moesten dingen opgelost worden. En ja, dus werd geld uitgegeven. En die zalmnorm, kan je nog even kort uitleggen, Peter? Wat was dat ook alweer? Nou ja, kijk, ik wil je niet beledigen, hoor, maar je bent wel een beetje voorspelbaar. Ik heb het alvast voor je op een rijtje gezet. Heel graag. En als ik dan aan mijn vrienden vertel dat ik financiën doe, dan krijg ik vaak te horen, nou, dat is saai en vooral ook niet sexy. Begrotingen zijn misschien niet opwindend, maar zuinige en sobere ministers van Financiën zijn mega populair. Imago van Dijsselbloem als minister is zo ijzersterk. En in zijn algemeenheid zijn de imago's van ministers van Financiën heel sterk. Ja. Hè? Dat wou ik zeggen, ja. En één oud-minister kon het meest zuinig kijken van allemaal. Begrotingssnoek Gerrit Zalm. En de minister van Financiën moet streng zijn. Ik hoop dat we bij kunnen blijven lachen, maar streng moet je wel zijn. Want het moet er één streng zijn in het kabinet. Jarenlang werkte Zalm als rekenmeester bij Financiën en het CPB. En daar ergerde hij zich dood aan de spendeerdrift van politici. Net als een legendarische partijgenoot van hem al jaren eerder deed. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Maar in 1994 wordt hij minister en grijpt hij zijn kans om een streng begrotingsregime in te voeren. Hij komt met een tweeledig masterplan. 1. Zalm verdeelt het geld vanaf nu tegelijkertijd op vaste momenten. Want als ministers één voor één komen bedelen, is het moeilijk kiezen en is de sky the limit. Ik heb in uw portret gelezen dat u helemaal nooit geld op zak heeft. Klopt dat? Nee, dat klopt. Waarom is dat? Nou, het wordt altijd gerold door die andere ministers, hè? 2. Zalm hanteert strenge begrotingsregels waarbij inkomsten en uitgaven los van elkaar staan. Hoe heet dat ook alweer, Jan-Peter? De Zalmnorm en de strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Juist, de Zalmnorm heet dat. Gaat het slecht, dan hoeft er niet meteen bezuinigd te worden. En gaat het goed, dan wordt er wat ingehouden. De uitgaven worden begrensd. Zodra ze denken dat je door het plafond kan, dat de ruimte niet afgeperkt is, dan ga je natuurlijk krijgen iedereen tegen de minister van Financiën. Jarenlang was men lovend over de begrotingstucht van Zalm. Zelfs Pim Fortuyn, die de paarse kabinetten één grote puinzooi vond, loofde alleen die ene man. En we hebben een briljante minister van Financiën, de heer Zalm van de VVD, die met zijn Zalmnorm de staatsfinanciën op orde heeft gebracht. Graag voor die man een hartelijk applaus. Ja, die Zalmnorm, dat was dus, ja, die was heilig, tot corona dus. Ja, en bij corona kreeg je de steunpakketten en de lockdowns. En er moest iedere keer gerepareerd worden. En Wopke Hoekstra had mega diepe zakken. Maar in die diepe zakken verdween ook de begrotingstucht van Gerrit Zalm. Het werd gewoon helemaal losgelaten. En opeens kwam er heel veel geld bij. Maar er was ook geen expert te vinden die daar kritiek op had. Begreep dat. En Zalm zelf dan? Was hij niet heel erg ontevreden dat zijn norm gewoon eigenlijk de Zalm versterkt? Nee, zelfs Zalm begreep dit, deze operatie. Maar inmiddels, nu we een stukje verder zijn, nu begint wel de kritiek te komen. We moeten even terug naar het oude normaal, zeg maar. En dat moet van het CPB, dat moet van de Raad van State. En het staat zelfs in de miljoenennota ook dat we die stap terug moeten doen naar de normale begrotingsregels. Maar de vraag is natuurlijk, gebeurt het ook? Nou ja, tijdens de algemene beschouwing kreeg je daar een voorproefje van. En zagen we Sophie Hermans, ken je die nog, Sophie? Ja, dit is dus van Caroline, waar zit je? Die, ja, heel toch, goed. Daar de zus van. Zeker. Adviseur van, ja, van Mark Rutte, die zoek was op een gegeven moment. Nou ja, en die ging op zoek naar steun in het parlement. En na alle wensen, alle inbrengen, alle debatten gehoord te hebben, denk ik dat het mogelijk is om samen tot een substantiële aanpassing van de begroting voor 2022 te komen. Dus er kwam een aanpassing, een soort van verbouwing van de begroting. Ja, niet een beetje. 2 miljard werd er verbouwd. En dat was op initiatief van de VVD en de man die eventjes al die steun bij elkaar ging sprokkelen, die zit hier bij onze tafel, Eelco Heijne. Achter de schermen flikte hij dat met zijn partijgenoten van D66, de ChristenUnie, CDA. Maar dat was dus ook nodig, want ze wilden gewoon steun in de Kamer hebben. En ze willen vaker steun in de Kamer gaan hebben voor die nieuwe bestuurscultuur. Dus is dit gewoon definitief het einde van de Zalmnorm? Nou ja, dat is een beetje de vraag, want de VVD wil én de begroting op orde houden, maar ook geld hebben voor al die grote dingen die eraan komen, met het klimaat bijvoorbeeld. En daar hebben ze dus echt wel extra geld voor nodig. En ze hebben een trucje bedacht, want ze willen gewoon grote potten geld klaarzetten, maar dat is dan incidenteel geld. En wat houdt dat in? Incidenteel geld? Incidenteel geld is eenmalig geld. Structureel, dat is het omgekeerde. Dat is elk jaar doe je het. Maar incidenteel, dan pak je bijvoorbeeld 50 miljard. En dan zet je dat klaar en dan drukt het niet op de begroting. Dat is natuurlijk, het blijft buiten de begroting. Dus dat is gratis geld. Daar is toch iedereen heel blij mee dan? Maar goed, er zijn wel zorgen over. Verspilling. En er klopt bijzondere kritiek vanuit de Kamer. Luister even naar Henk Nijboer. En u zou het misschien niet van een sociaaldemocraat verwachten. Want ik vind het niet eens het probleem dan dat er te weinig is. Ik vind het misschien wel te veel geld aan bijvoorbeeld klimaat, onderwijs, noodprogramma en het Wopke Wiebesfonds. Als je dat bij elkaar optelt, zijn het vele tientallen miljarden. En het dreigt deels weggegooid geld te worden. Dus de Partij van de Arbeid verwijt de VVD dat ze aan het pot verteren zijn? Ja, je kunt het zo zien. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij. Daar zit hij, Ilko Heijnen van de VVD. Eventjes naar de kritiek van de heer Nijboer van de Partij van de Arbeid. Heeft hij een punt dat incidenteel geld eigenlijk gewoon verspilling is? Ja, maar dan moet hij ook even naar zijn eigen verkiezingsprogramma kijken. Want daar richt hij zelf 11 begrotingsfondsen op. Dus, en wij pleiten er voor 1. Dus, Maar wel een heel groot fonds. Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, het kan groot zijn, maar het doel is niet een heel groot fonds. Het doel is problemen oplossen. En dus het begint erbij om in kaart te brengen, wat zijn de problemen in Nederland? Dan ga je kijken wat de oplossingen daarbij zijn, de plannen. En dan zoek je er geld bij. Maar te vaak zie je van, het geld is er niet. Dan gaan we ook niet nadenken over die oplossingen. En dat willen we doorbreken. Zullen we met elkaar uitspreken, er is geld, jongens. Dus Zalm heeft het alle jaren fout gedaan? Nee, zeker niet. Maar toen waren er ook grote problemen. Maar Zalm zei gewoon, dit is de Zalm-norm, daar gaan we ons aan houden. Dat klopt, maar Zalm kwam ook aan een andere tijd waarin de staatsschuld groot was en de begroting echt op orde gebracht moest worden. Als je dan kijkt naar Nederland, dan is die begroting ontzettend goed op orde. De coronacrisis kwam daar overheen, maar zelfs na de coronacrisis, dan hebben we een van de grootste economische crisis sinds een lange tijd. En lange tijd, dan moet je terug naar een Tweede Wereldoorlog. Wil je zo'n economische krimp zien, met begrotingstekorten die extreem oplopen, 80 miljard aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven, ongelooflijk veel geld, goed besteed geld, maar ontzettend veel. En dan komen we uit die crisis met de staatsschuld onder de 60%. Die stijgt binnen de komende kabinetsperiode naar 50% en op de lange termijn naar 27%. En daarvan heb ik gezegd, het is goed dat we zuinig zijn. Die traditie blijven, maar we moeten niet gierig worden. Zeker als je kijkt hoeveel grote problemen Nederland heeft. Maar goed, we moeten niet gierig worden. Maar u zegt, we moeten zeker niet zuinig zijn. Maar dit is niet zuinig zijn. Hoekstra zei het ook al, we hebben hele diepe zakken. We hebben hele, hele, hele diepe zakken. De Zalm-norm is gewoon helemaal niet meer te bekennen. Het is gewoon het geld klotst tegen de plinten. Nou, beide bestrijd ik. Het geld klotsen niet tegen de plinten. Maar er is voldoende financiële ruimte, denk ik, om het probleem waarvoor we staan op te lossen. Maar u komt zelf van financiën. U zat bij de allerstrengste dienst die ze daar hebben. Ja. De IRF, de Inspectie Rijksfinanciën. Wat is dat voor een dienst? Het neusje van de zalm, zeg maar. Het neusje van de zalm, maar die spioneren op ministeries. Die kijken daar of ze niet te veel geld uitgeven. Die houden ze scherp, heel streng. Hoe denken die oud-collega's van u over deze losgezongen idioot van de VVD? Die denken, wat is hier aan de hand? Nee, kijk. Denken ze dat of niet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze heel goed begrijpen wat wij voorstellen. Kijk, en dan wil ik het niet technisch maken, maar de begrotingssystematiek in Nederland is zo dat eigenlijk als je geld wegzet, dat aan het eind van het jaar weer vrij valt. Als je dat niet inzet, dan valt dat vrij. Er zijn er een paar investeringsdepartementen, bijvoorbeeld mobiliteit is daar een van. Je zegt, dan kan je dat geld houden op je begroting. Als je nou niet, als je iets investeert en dat doe je niet in november, maar je doet het in februari, dat geld niet weg is, maar dat je het wat later kan uitgeven. En dat heet een fondsensystematiek. Dan zet je geld in een fonds en dan mag je het eigenlijk over jaren heen meenemen. En als je nou kijkt naar de uitdaging waar we staan, klimaat, stikstof, dan denk ik dat we zo'nzelfde systematiek moeten toepassen, die we al toepassen. Hè. Mobiliteitsfonds hebben we maar, een Deltafonds, een Defensiefonds. Mag ik het dan heel even praktisch maken? We hadden het net over dat geld voor het onderwijs, voor de leraren. Daar ging ineens 8 miljard, meer dan 8 miljard naartoe. Ja, daar was ik ook verbaasd over. Ja, maar dat was dus geen structureel geld. Dus is het probleem niet opgelost. Dus met dit soort fondsen denk ik ook bij mezelf, wordt het nou structureel opgelost of wordt het weer incidenteel opgelost, waardoor we straks weer nog grotere problemen zitten? Nee, terecht vraag. Kijk, bij die 8,5 miljard, dat zat in coronasteun. Dus we hebben bij de coronasteun gezegd, dat plaatsen we buiten de begrotingsregels. Omdat we, als we daar strikte begrotingsregels toe gaan passen, dan vallen gewoon bedrijven om, worden mensen werkloos. Dat moeten we niet doen. En dat is gebruikelijk, want we hebben in het verleden ook economische crisis gehad. En dan kan je bijvoorbeeld een oplopende werkloosheidsuitgave ook buiten de begrotingsregels plaatsen. Die 8,5 miljard waar u naar verwijst, wat daar misgaat, is dat je eigenlijk eerst moet vragen aan die onderwijs in instelling. Wat hebben jullie nodig? Kom met plannen en dan kom je met financiering. En hier is dat andersom gegaan. Ze is eerst 8,5 miljard. En ik heb ook de beelden gezien van een schooldirecteur die zei: ik ben er hartstikke blij mee. Ja, maar ik moet nog even kijken waar ik het aan uitgegeven. Ja, en dan gaat er wel iets mis. De voorman van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp, die heeft net een pittige kom online gezet. Al gelezen? Ik heb nog niet gelezen. Nou, die heeft het dan over die incidentele potten. Dat vindt hij eigenlijk een heel slecht idee. Want het valt buiten de parlementaire controle. En hij zegt ook, weet je, wie harder wil rijden, die moet niet de maximum snelheid aanpassen en niet de verkeersborden verstoppen. Dat is eigenlijk wat hij zegt, weet je wel. Dan komt een structurele deal in plaats van dit soort incidentele oplossingen. Ja, nee, daar heeft hij helemaal natuurlijk volkomen gelijk in. Maar laten we vaststellen dat we in de huidige systematiek binnen de begrotingsregels, die zalmnorm, daar hebben we al begrotingsfondsen. We hebben dus al een mobiliteitsfonds. Als je nou kijkt naar stikstof, dan zie je daar veel eenmalige investeringen moet je daar doen om die op te lossen. Als je kijkt naar klimaat, er zitten ook eenmalige investeringen in. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe energieinfrastructuur opzetten. Dus dat zijn investeringen met een eenmalig karakter. Dan heb je in Den Haag heb je een studiegroep begrotingsruimte, zit een knappe kop van het ministerie van Financiën, Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau. En die geven ook aan, eenmalige investeringen, die kan je vormgeven in een fonds. Maar hij vindt het niks, zegt hij net. Nee, nou, ik zal met zijn eigen rapportje nog een keer sturen. Hij heeft tot de orde roepen, die directeur, ja. Die Hazekamp. Nou, het is een hele goede. Ik ken hem goed, ook uit de financiële tijd. Het is een hele goede directeur. Maar neem de klimaatproblematiek. Neem de energietransitie waar we voor staan. Hè. Dan hebben we het over 2030 en dat moet dan doorgaan tot 2050. Dat is toch niet incidenteel? Dat is toch gewoon door de jaren heen? Daar moet toch gewoon een goede begroting voor geschreven worden? Zeker, zeker. En daar moet je dus ook een knip maken. Dus je moet met elkaar kijken, wat zijn incidentele kosten? En als daar nou kosten in één keer genomen moeten worden, dan zou je dat via zo'n soort fondsensystematiek kunnen oplossen. Omdat je wil voorkomen dat problemen eindig doorschuiven en de kosten eigenlijk in de toekomst groter worden. Daarnaast heb je structurele uitgaven. Dat kan onderhoud zijn, et cetera. En dat moet gewoon binnen de begroting plaatsvinden. Dus je moet met elkaar goed kijken wat is incidenteel, wat structureel. Maar laat je nou als er kosten incidenteel zijn, laat je dan niet weerhouden door te zeggen, ja, dan is het geld er niet. En dan schuiven we die kosten door, waardoor die rekening alleen maar oploopt. Goed, maar u bent fan van Gerrit Zalm. Absoluut. Die had een Zalmnorm, maar nu hebben we het hier over, nou, volgens mij moet er veel geld naar de woningbouw. Ja, klopt, hè? We moeten echt 1 miljoen woningen bij de bouw hebben. We hebben dus een stikstofproblematiek, we hebben een klimaatproblematiek. En ik hoorde gisteren ook nog, we gaan toch ook kijken of we niet iets moeten doen aan mensen die gedupeerd worden door de hoge gasrekening. Wanneer houdt het op? Ik bedoel, er is zoveel gratis geld nu dat ik denk bij mezelf, heeft Zalm ooit wel bestaan? Ja, maar er is ook heel veel financiële ruimte, dus laten we dat niet vergeten. Kijk, er zijn altijd problemen in een land die geld kosten. En de woningmarkt, infrastructuur, defensie. Dat zijn allemaal structurele uitgaven waar mensen, en waaronder ik, voor pleit dat er meer geld naartoe moet. Zo andere partijen leggen de prioriteiten elders. Maar we staan nu wel in Nederland voor een aantal uitgaven, voor een aantal opgaven. Waaronder klimaat en stikstof, die echt een eenmalig karakter hebben. En dan zou ik juist pleiten, zet daar nou niet een hele trits structureel geld voor vrij. Kijk dan incidenteel, wat kan je daarmee oplossen? Juist om te voorkomen dat je jarenlang nog geld aan iets geeft, misschien als dat helemaal niet nodig is. Nou, dus ik vind dat juist behoedzaam. Ja, ik vind eigenlijk de zalmnorm is toch een beetje verlaten. En ik hoor een soort heinennorm eigenlijk zo hier doorschijnen. Dus je bent wel streng op de begroting, maar je zorgt voor veel incidentele potten, zodat je problemen kunt oplossen. Dat is toch de heinennorm. Een gezonde verstandsnorm zou ik hem dan noemen. Ja, maar en is deze de gezonde verstandsnorm. Zijn deze methodes ook nodig om meerderheden te vinden in de Tweede Kamer tegenwoordig? Ja, dat wordt er dan achter gezocht. Hè, van is dit dan een manier om coalities te smeden? Maar laten we nou niet door politieke motieven begrotingsregels bepalen. Dus dit is een manier waarop ik denk dat je een aantal problemen in Nederland kan oplossen. En wat helpt natuurlijk is als meerdere partijen zich daarin herkennen. Die zeggen van dat is mooi. Want hiermee kunnen we dus inderdaad problemen die hoog op mijn lijstje staan oplossen. Maar hoe kan het dan zo zijn? Vroeger had je een begroting. En dan kwamen daar de beschouwingen achteraan. En dan werd er voor een paar honderd miljoen misschien een beetje vertimmerd. En nu 2 miljard ineens. Hoe kan het? Nou, ook hier omdat de wensen heel groot waren. Overigens, die 2 miljard vertimmerd, die is gewoon gedekt. Hè? Dus dat is een verschuiving binnen een begroting. Maar de omvang waarin dit gebeurt, die was vrij uniek. Plotseling kon er heel veel gemarchandeerd worden. Nou, als de politiek er wil is en die was er heel erg breed. Maar hoe kan het zijn dat het dit jaar zo... is dat toevallig dat dat dit jaar was? Of zijn jullie echt op zoek naar hoe krijgen we een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag? Nou, het is een combinatie daarvan. Kijk, de formatie, daar hoef ik niemand uit te leggen dat die lang duurt en te lang duurt. Dus normaal gesproken, als je verkiezingen hebt, zou je al die zaken die we nu in de Kamer hebben geregeld, zou je dan al in een formatie hebben geregeld en zal in een regeerakkoord hebben gestaan. Maar omdat die formatie langer duurt, hebben we ook als politiek gezegd, dan kunnen we niet een aantal problemen die voor ons liggen eindeloos blijven uitstellen. Dus als het kabinet is demissionair, die kan ook niet zoveel. En dan pak je als politiek het heft in eigen hand en zeggen, dan gaan we het zelf oplossen. Als dit het voorproefje van de formatie is, dan zijn we over 2 weken klaar. Want er is geld zat. Iedereen kan zo zijn verlanglijstje indienen. Nou ja, en hoppakee. Ik denk wel, daar komt de minister van Financiën. Die wordt geclaimd door D66. Ja, tweede partij van het land, is normaal. Maar dan heb je nog nodig een staatssecretaris. Zeker. Ja, je hebt een hele goede staatssecretaris van Financiën nodig. Want? Nou, die belastingdienst die moet op orde worden gesteld. En die toeslagen ellende, weet je, moet eindelijk worden opgelost. Zodat die mevrouw van Huffelen maar niet in slaagt. Dus je hebt gewoon iemand nodig met verstand. Van financiën. Zeker, en dat niet alleen bij de Belastingdienst. Hebben ze waarschijnlijk ook iemand nodig die iedereen weer gelukkig maakt. Nou, en wie is dat? Sinterklaas. Daar zit hij. Zonder baard dan. Ja, ja. Maar is het wat voor u, staatssecretaris van Financiën? Ik moet er niet aan denken. Nee, ik zit nu een half jaar in de Kamer. Droombaan. Ik moet nog heel veel leren in de politiek. Maar ik vind het machtig mooi dat je op een plek zit waarin je dingen kan veranderen. Waar je als je problemen ziet, dat je als je dat in de krant leest, dat je niet alleen denkt, waarom doen ze niks in Den Haag? Dat je het ook zelf kan oplossen. En ik hoop dat nog heel lang te kunnen doen. Wij gaan nog veel van u horen. Dank u wel. Ilko Heijnen van de VVD, Tweede Kamerlid. En natuurlijk ook dank je wel, Peter Kee. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Straks praat ik over kunst in computergames. En dat is allemaal leuk en aardig, maar de meeste gamers willen gewoon een potje lekker knallen. En hoe deed je dat vroeger eigenlijk? Ja, een potje knallen toen nog geen spelcomputer bestond. Nou, daar weten de mannen van Radio Bergijk alles van. U krijgt een Duitse helm op. Ja. U mag hier, in deze heb ik nagebouwd, dit panzervoertuig mag u gaan zitten. Ja. En dan ziet u daar een knop. Ja. En drukt u maar eens op uw knop, dan hoort u de mitra... Ja? Ja, u maar? En druk maar. Nou, is dat een mooi geluid? Nou, is dat een mooi geluid? Jongen. Ja, want wapens bouwen, daar konden ze, hoor. Ja, die Duitsers, ja. Goed, nou, dan ziet u daarachter, in een soort kijkdoos, ziet u een tekening. Ja. En dat zijn dan de goeie, de Hollandse jongens. Ja. En, nou, dan krijgt u nu 2 minuten om die aflenters te schieten. En overheen rijden ook? Mag ook. Vond je dit schokkend? Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Ja, mensen, waren we net een klein beetje hersteld van de corona en de lockdowns, krijgen we dit weer. Goedenavond. Steeds meer huishoudens komen in de problemen door de energieprijzen van dit moment. Door de almaar stijgende gasprijzen schiet de energierekening omhoog. Gas is ineens peperduur, 500.000 mensen hier in de problemen. Maar de demissionaire regering en Wopke Pandora Hoekstra, die het allemaal ook niet aan had zien komen, beloven ons te redden met wat losse dukaten uit de schatkist. Ja, die vermalendijde Russen en Chinezen en die zeurende Groningers ook altijd. Maar hoe zit het nou eigenlijk echt met de gasprijs? Consumentenprogramma Radar. Een warm huis en warm water zijn eerste levensbehoeften. Maar hoe kan het dan dat met enorm stijgende energieprijzen de energierekening voor een groot deel uit belasting bestaat? Ja, de gasprijs stijgt internationaal. Maar tegelijkertijd wordt er hier ook nogal veel belasting geheven op deze eerste levensbehoeften door Rutte en Friends. Ook in het kader van het milieu. Maar hoeveel eigenlijk? Radar rekent het even uit op een veeltje. 1313 euro is belasting. Dus dat is nagenoeg 50% wat je aan belasting kwijt bent. 50% is belasting, de helft van je gasrekening dus. Leuk weetje, waarin ook weer btw over accijns wordt geheven. Belasting over belasting. Dus als de gasprijs omhoog gaat, is het ook ka-ching, kassa voor onze regering. Die nu ook wel voelt dat ze een beetje de gaspooiers zijn. Zeker bij de armsten, die in de meeste gevallen hun woning helemaal niet kunnen verduurzamen. Dus please, Wopke, laat die krokodillentranen voor de camera maar zitten, hoor. Huiskamervraag. Geldt deze enorme energiebelastingheffing voor iedereen? Antoinette? In Nederland betaalt de zware industrie niet of nauwelijks energiebelasting. Kijk, dat voelt weer vertrouwd Rutteaans. De grote vervuilers, de viespeukies, de grootverbruikers, de zware industrie betalen natuurlijk geen 50% onder markt. Ja zeg, het zou wat worden. Wat betaalt dan een grootverbruiker als, laten we Tata Steel nemen? Nou, die stoken wel een mutje weg, hoor. Mag ik het even samenvatten? Een huishouden betaalt zo'n 50% aan energiebelasting. Grote bedrijven betalen een stuk minder. En Tata Steel betaalt helemaal geen energiebelasting. Zo blijkt uit het rapport van Milieudefensie. Oh, tuurlijk. Tata Steel betaalt helemaal geen energiebelasting. Ik moet thuis gewoon wat meer stoken en de buren vergiftigen. Misschien kom ik dan ook in aanmerking voor die interessante belastingsschaal. Vat het nog even samen, Radar. We hebben gekeken naar de allergrootste vervuilers. Die betalen voor een kilowattuur stroom 168 keer minder belasting dan een gewoon huishouden. Een groot bedrijf betaalt 168 keer minder belasting voor hetzelfde gebruik. Oké, ik had wel gehoord van vaste klantenkorting, maar zo hoog. Kijk, vroeger, toen het leven nog simpel was en leven worst gezond, waren rechtse partijen voor lagere belastingen. Maar Mark Rutte, de ongekroonde belastingkeizer van het laatste decennium, is een uitzondering. Hey, als je zelfs de btw op groente en fruit verhoogt, nou, dan ben je een hele grote, hoor. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de benzineprijs. Want, oh, wat vinden de demissionario's het erg voor de gewone man. Oh, wat erg voor jullie. Ja, 2 euro. Ja, die rotte Arabieren. Maar van elke liter benzine is 63% voor de schatkist. Toch, RTLZ? Maar we betalen hier ook relatief veel btw en accijns voor onze benzine. Op dit moment ongeveer 1,15 euro. Nou, 1,15 euro. Inmiddels geloof ik alweer 1,25 euro. Van elke liter benzine gaat naar de schatkist. Dat is toch al een soort rekeningrijden. Even vergelijken. En dat is veel hoger dan in andere landen. Neem België. Daar kost een liter benzine nu 1,53. In Duitsland ook zo. Door belastingen betalen we inmiddels 40 tot 50 cent per liter meer dan omliggende landen. Dat zou ze toch een beetje aan het denken moeten zetten. He, dat is meer dan 4 kwartjes van kok. Ja, en we doen leuke en nuttige dingen, hoor, met belasting. Niks tegen belasting, alleen, hoe kan het toch dat in dit belastingparadijs, dat het in dit supergave land, het uiteindelijk met dit kabinet, ook met de energiebelasting, toch altijd weer uitdraait op dit? De mensen die het minst hebben, het zwaarst belasten. Ja, dat is het scheve van dit hele systeem. Degenen die het minste kunnen hebben, de zwakste schouders, die betalen feitelijk de hoogste prijs. De Nieuws BV. Ooit wel eens van Miss Reboot gehoord? Waarschijnlijk niet, want ze is een vergeten superster uit Nederlands-Indië. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw maakte ze furoren als een soort van Lady Gaga van haar tijd. Maar nu weet niemand meer wie ze is. Daar gaat theatermaker Elsbeth Vernoot verandering in brengen met haar voorstelling La Lawaai. En Elsbeth, welkom. Dank je. Het klinkt natuurlijk buitengewoon interessant. Een soort van Lady Gaga van Nederlands-Indië. Wie was zij, mevrouw Reboot? Nou, Miss Reboot was een legendarische artieste uit het Nederlands-Indië van de jaren 20-30 van de vorige eeuw. En zij was de eerste Indonesische artieste die op grammofoon verscheen. Er was een Duits BK-platenlabel die op zoek ging naar artiesten uit andere landen, Azië onder andere. En die kwamen uit bij Miss Reboot. Met als gevolg dat zij internationaal doorbrak in Azië en furoren maakte, optrad voor intenten, voor 4000 man, tournees maakte, ook overzee dus. En dat allemaal met een bont gezelschap van acrobaten, muzikanten. Zij zelf als leading lady. Optreden en op tournee gaan met zo'n grote voorstelling. 4000 man die elke keer komt kijken als eerste grammofoonplaat hebben. Hoe komt het dat ze niet de geschiedenisboeken is ingegaan? Dat we haar niet meer kennen? Ja, nou dat is dan dus een van de redenen waarom Selma, Suzanne, regisseur en ik deze voorstelling hebben willen maken. Omdat wij dachten, zij verdient een eerbetoon. En ik kom eigenlijk op Miss Reboot door mijn opa. Ik heb zelf een Indische achtergrond en mijn opa, Karel Vernoot, die is in 1907 geboren in Batavia. En van mijn oom, die nog leeft, hoorde ik dat hij vroeger naar haar toe ging en ook dol op haar was. Hij hield ook zelf van muziek. En dus zij was ook voor die, zeg maar, Indo-Europese middenklasse in de kolonie een grote ster. Een superster? Een superster, maar waarom kennen wij deze superster niet meer? Waar is zij, waarom is zij verdwenen uit de geschiedenis, zeg maar? Ja, nou, je had in die tijd natuurlijk niet zoals nu overal foto's en filmpjes van. Hè? Dus er zijn geluidsopnames van haar. Er is ook één verzamelaar die nog al haar wasplaten heeft. Ze zijn er 80 verschenen. Maar goed, wie heeft nog een grammofoon? Hè? Dus er zijn geen bewegende beelden bewaard gebleven. Wel zijn er heel veel krantenartikelen nog in allerlei archieven over haar te vinden. Dus ik ben ook echt op zoek gegaan naar wie was zij nou en hoe kan het dat zij vergeten is. En dan kom je toch uit op de oorlogstijd, Japanse bezetting. Het werd voor haar onmogelijk gemaakt om nog verder op te treden. Het werd meer propaganda, zeg maar, wat entertainment moest zijn. En zij is een beetje vermalen eigenlijk tussen de opkomende vrijheidsstrijd van de nu Indonesiërs en de kolonialen. Want zij sprak tot de verbeelding bij beide groepen. Dus dat was eigenlijk al heel bijzonder dat zij die soort van apartheidsgrenzen die er toen waren. Hè, het was toch echt hoe witter, hoe meer aanzien, betere banen enzovoort, betere positie. En zij wist ook Europeanen en Indo-Europeanen te interesseren voor haar shows, maar ook die arme bevolking waar zij zelf ook uit afkomstig was. Dus maar uiteindelijk heeft zij dus niet gekozen voor die vrijheidsstrijd. Die nationalisten hebben geprobeerd om haar, zeg maar, voor het karretje te spannen. Maar dat zij wilde gaan voor de kunst en ook voor de commercie. En dat uiteindelijk werd zij daar tussen vermalen. Want ze werd eigenlijk bij geen van de groepen omarmd aan het eind. Dus eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog raakt ze echt in de vergetelheid. Ja. Maar jij probeert haar weer uit die vergetelheid te halen. Wat fascineert jou zo aan Miss Reboot? Ja, nou ja, een artieste die onversterkt werkte, dus dat kan je nu echt niet voorstellen, in een soort van megatenten in de grote steden van Nederlands-Indië. Avond aan avond had zij shows. En zij vernieuwde ook het theater. Dus van cabaret weet jij alles. Zij was een soort cabaretière af van la lettre. Want zij durfde ook actualiteiten te vermengen in haar shows. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld in Surabaya lekte de riolen. En dan ging zij daar grappige versjes over maken. Nou, dat was in die tijd echt taboe doorbrekend. Maar dat was ook kritiek op de staat. Ja, aanvecht. Ja, ja. En dus dat is eigenlijk haar strijd ook geweest om die humor te brengen in de actualiteiten. Nou, de mensen die vraten dat, die vonden dat echt bijzonder geweldig. Dus die hele zaal lag helemaal plat. En zo heeft zij iets nieuws toegevoegd aan het bestaande theater. Samen met haar man, dat was een Peranakan-Chinees, een Indo-Chinees, die enorm goede commerciële vaardigheden had. Dus die wist dat allemaal ook heel goed te verkopen. Ja, nu, je zei al, er is weinig van haar achtergebleven, van haar optredens en wat ze gemaakt heeft. Maar je hebt wel een oude radio-uitzending gevonden. Ja. Wat is dat precies? Ja, dat is van het NIROM. Dat was toen de Nederlands-Indische radioomroep. En dat was toen ter ere van koningin Wilhelmina. Die dan dat was een soort verjaardagsprogramma op de radio. En Miss Reboot trad daar ook in op. Laten we luisteren. Ja. Het is wel echt oude kwaliteit, zeg maar. Ja, dat zeker. Goedemiddag, dames en heren. En gemakkelijk liepen. Ja, jij zei al van ja, ik heb me vooral gebaseerd op de verhalen van jouw oom dus. En vooral veel krantenknipsels die nog te vinden zijn. Maar er zijn geen grammofoonplaten echt meer van haar bewaard bleven. Ook geen bladmuziek, ook geen teksten van wat zij deed. Hoe maak je daar dan een theatervoorstelling van? Ja, nou goed, we hebben wel. Ik heb mijn research ging ook naar het NIOT. En daar zat Peter Keppie. En die heb ik geïnterviewd. En die bleek bezig te zijn met een boek over die dat tijdperk in de geschiedenis, dus jaren 20, 30 in Zuidoost-Azië. En die heeft ook haar als hoofdpersoon opgevoerd in zijn boek. Dus via hem heb ik nog echt wel wat meer informatie kunnen vinden, ook over die tijd. Want we hebben in de voorstelling gaan we haar niet spelen, want we dachten al meteen, ja, dat kunnen we helemaal niet en dat gaat de plank echt misslaan. Dus we hebben echt, ik doe de voorstelling niet alleen. Ik ben de verteller en ik heb een heel ensemble van drie spelers en twee muzikanten erbij. En wij zetten echt dat tijdsbeeld neer, jaren 20, 30 in Azië, waarin ook bijvoorbeeld de vaudeville opkwam. En dat was niet alleen in Parijs, Berlijn, maar ook daar en dan weer in een eigen mix. En wat maakt die voorstelling dan ook nog relevant voor nu, vind jij? Als je met Selma en Susanna werkt, dan kom je er altijd aan dat je dat het nooit alleen over één topic gaat. Dus zij weet dat altijd heel mooi breed te trekken. En je zou moeten gaan komen kijken natuurlijk. Sowieso. Natuurlijk. Maar het is heel relevant ook nog voor deze tijd. En dat zit hem in het stuk van ontheemd zijn, nergens bij horen, de pijn van het koloniale verleden. Nou, je hebt nu natuurlijk dat boek Revolutie. Je kan geen krant openslaan of het gaat eigenlijk over die pijn. Er zijn boeken, toneelstukken, alles. Dus er is ook iets met de link natuurlijk naar mijn eigen verleden. Ik bedoel, mijn opa moest ook dwangarbeid verrichten aan de Burma-Siam-spoorlijn en heeft nooit iets verteld over wat hij heeft meegemaakt daar. Maar werd wel 's nachts schreeuwend wakker, dus was echt getraumatiseerd. En ja, dat is ook een lijn in de voorstelling dat ik ook zoek door in die wereld van Miss Ribu te duiken van, maar hoe leefde mijn opa en oma daar dan? En hoe was dat dan? En ook in de oorlog, hoe is dat geweest? Nou ga je een liedje zingen uit de voorstelling. Waar gaat het over? Of ja, komt dat tijdens het liedje al, weten we het dan? Nou, het is misschien goed om het even te introduceren. Miss Ribu kwam ter wereld in tijdens de Aceh-oorlog. Een van de bloederigste conflicten uit die koloniale tijd. En zij kwam ter wereld in een kazerne van de KNIL. Dus het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En haar vader was een Javaanse KNIL-militair. En dat was ongeveer de armste drommels ooit die dan nog, ik geloof, een gulden soldij per week of zo, daar ook een heel gezin van moesten onderhouden. En dus zij en haar moeder woonden ook in die kazerne. Zo is zij opgegroeid. Dan moet je echt voorstellen dat de vrouwen van die KNIL-militairen, die sliepen onder het bed van de soldaat. Dus dat geeft even aan wat haar afkomst is. En ook hoe bijzonder het is dat zij tot zulke grote hoogte heeft kunnen stijgen. Ja. Nou, we gaan luisteren, want je hebt ook meegenomen Guus Paat. Die begeleidt jou op ukulele. Ja. Welkom ook. Ga je gang. Dank je wel. Te midden van die Aceh-oorlog. Midden in het gerakketakketak van geweren. Het gekrakeel, het geswies van kapmessen. Komt in 1900 baby Ribut ter wereld. Een klein gaaf kindje met de kleur van chocolat. Haar naam geïnspireerd op die Aceh-oorlog en op de drukte in de kazerne waar haar vader als KNIL-militair gelegerd was. Zij was een meisje met open oren. Ze was gespitst op ieder geritsel. Elke ruis en iedere rammel sloeg ze in haar oorschelp op. Meisje lawaai. Het begon in de ochtend rond zessen. De hoorn riep op tot appel. Haar soldatenvader sprong krakend uit bed. Moeder riep een eerste bevel. Meisje lawaai. De ochtendwind die zucht door die oude Johar-bomen. Geen jengel van klein grut. De kijvende stemmen van vrouwen. Gekrakeel in het Maleis. En overal stampende voeten en het tikke takke tokken van die zware regendruppels. Roffelend op het zinken dak. Kind van het Tangsi, kazernekind. Hoor, hoor, hoor de geluiden. Kind van het Tangsi, soldaat. Kind. Hoor, hoor, hoor, de ruisende wind. Mooi. Guus Paat. Jazeker, dankjewel. En ook dankjewel Elsbeth Vernauten. Vanavond is de eerste try-out van de voorstelling. Ja. Die heet La Lawaai, want reboot betekent lawaai, toch? Klopt, ja. Ja, dus, Reuring, drukte, lawaai. Ja. Reuring, drukte, lawaai. We kunnen het ook allemaal zien, want eind deze maand gaat La Lawaai in première. Dank jullie wel. Dankjewel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Zijn beelden uit videogames kunst of is kunst een inspiratiebron voor de videogame? Ik praat erover met gameontwikkelaar en videospelletjesfanaat Marijn de Boer, die speciaal voor het museum Belvedere in Heerenveen een gamecollectie ontwierp. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voor de luisteraar, wij zien u nu in het museum in Heerenveen, te midden van die tentoonstelling Arranged Realism, kunst in games. Waarom horen games eigenlijk thuis in het museum? Ja, een game is een hele grote productie, net als een filmproductie eigenlijk, waar soms honderden, maar soms ook wel duizend mensen bij betrokken zijn. En die hebben allemaal een hele duidelijke taak en een ambacht. En dat komt, eigenlijk zie je het pas samenkomen in de game. Maar er wordt nooit echt een schijnwerper gezet op dat individuele werk. Zoals bijvoorbeeld het eerste conceptbeeld dat ontstaat, waar heel veel informatie in zit en inspiratie uit de kunstwereld. Dus ik vond dat dat een podium verdiende. Ja, en dat hebben we nu. En is het dan ook echt kunst, vind je? Ja, ik vind het zeker kunst. Het is ook, je kan er ook andere stromingen in herkennen, in zo'n conceptbeeld. Het zijn hele duidelijke verwijzingen ook naar de romantiek. Het Amerikaanse luminisme bijvoorbeeld. Als je de werken ook ziet, die conceptbeelden, dan denk je ook meteen, oh ja, mooie lichtwerking, mooie compositie. De held centraal tegen een overweldigend landschap. Dat is gewoon deze stroming. Je herkent het heel erg goed. En de game, als je hem speelt, loop je er doorheen. Ren je eigenlijk door die zorgvuldig voor jou klaargezette landschappen. Waar alles eigenlijk op aanvraag voor jou wordt klaargezet, wordt gearrangeerd. En het is eigenlijk steeds vaker heel erg goed mogelijk om in een game ook even stil te staan bij de schoonheid van de wereld om je heen. Maar daar heb je toch helemaal geen tijd voor als je aan het gamen bent? Want je moet door. Want je wordt opgejaagd, je moet een opdracht vervullen. Je wordt misschien wel neergeschoten als je stilstaat. Je moet door. Ja, dat klopt. Dat is in heel veel games ook het geval. Maar games zijn tegenwoordig zo uitgebreid en zo realistisch ook, dat af en toe moet je gewoon even stilstaan bij een waterval om te kijken wat er gebeurt. Af en toe moet je even kijken wat de muziek doet als je een gevecht ingaat, want die zwelt aan. Maar als jij het gevecht niet aangaat of een soort van wegrent, dan gaat die muziek ook weer stoppen. Ja. Al die middelen die gebruikt worden om realisme toe te voegen, die zijn heel zorgvuldig voor jou gemaakt. En ik zelf sta daar steeds vaker bij stil. En dat is echt genieten. Ja, dat is zeker genieten. Maar dat is heden ten dagen. Want voordat de beelden uit een computerspel zo mooi waren, dat ze in een museum kwamen, begon natuurlijk allemaal met het spelletje Pong, uitgebracht door Atari in 1972. En voor wie niet bekend is met dit spel, hebben wij een fragment. Ja, dit vind ik eigenlijk ook kunst, Marijn. Want we horen biepjes, we zien een zwart scherm. Ja, het is eigenlijk heel erg basic. Het is minimal art bijna. Klopt dat? Nou, dat zou je kunnen zeggen. Het is zwart-wit. En eigenlijk wat je ziet zijn lichtpuntjes, pixels, die wij waarnemen, zodat we er iets mee kunnen doen. En dat beeld is heel belangrijk. De games bestaan altijd uit audio, video en interactie. En hoe minimaal die interactie ook is, of dat beeld ook is, als het plezier geeft, als je er iets mee kan doen of samen kan spelen, ja, dan is dat heel bijzonder. En Pong is inderdaad gewoon een paar pixels op het scherm, maar daarom niet minder leuk. Pong is belangrijk, maar uiteindelijk ben ik ook wel benieuwd hoe jij er nou op het idee kwam dat jij dacht bij jezelf, ja, die games moeten in een museum. Hoe kwam je op dat idee? Ja, een aantal jaren geleden was ik eigenlijk al een soort van bezig met het uitlichten van een ander onderdeel. Ik heb met het Noord-Nederlands Orkest de concertserie NNO Speelt Games gemaakt. En daar hebben we echt audio belicht. Want tegenwoordig worden gewoon soundtracks ingespeeld door een orkest. Maar de beelden, aan de andere kant, ja, die verdienen ook aandacht. Want die worden echt gemaakt door de beste concepttekenaars ter wereld. Die bijvoorbeeld bij Disney werken inmiddels. En daar de uitgebreide storyboards voor bouwen. En het werk van zo'n concepttekenaar is zo belangrijk. Want daar moeten zoveel details in zitten, dat eigenlijk de rest van de teams, de verhalenvertellers, maar ook de wolkenmakers, maar ook de lichtbouwers, hun inspiratie weer kunnen halen uit dat ene conceptbeeld bijvoorbeeld. En dat conceptbeeld is weer geïnspireerd door de oude meesters. En dat zie je heel goed. En wie is dan eigenlijk de kunstenaar? Is dat degene die dat conceptbeeld creëert? Of is dat toch het hele team dat eigenlijk meewerkt aan die beleving van wat een game kan zijn? Nou ja, ik denk dat concepttekenaars zeker hele goede kunstenaars zijn. Maar voor mij is de uiteindelijke game is echt het ultieme gesamtkunstwerk eigenlijk, als je dat zo kan zeggen. Er werken zoveel mensen aan mee. En iedereen, iedereen levert zijn werk in de centrale, ja, in de engine eigenlijk, waar de game op loopt. Dus dat wordt bijvoorbeeld de Unreal Engine wordt gebruikt. Daar gebruiken alle programmeurs een deel van. En de artiesten die leveren allemaal hun werk in. En dan uiteindelijk, soms wel na 5, 6, 7 jaar, ontstaat er een hele wereld. Dus ja, maak maar eens een hele wereld. Dat is toch wel een hele prestatie. En daar zit gewoon heel veel. Er zitten hele verschillende stromingen eigenlijk ingebouwd. Ja, en dat het zo mooi is, dat merken we tegenwoordig ook. Want ze winnen zelfs filmprijs, zoals het spel Horizon Zero Dawn, gemaakt door de Amerikaanse gameontwikkelaar Guerrilla. In 2017 een gouden kalf en in 2018 een BAFTA. Laten we heel even naar een fragment kijken. When they told me to raise you, I didn't ask questions. Why am I an outcast? Who was my mother? You pushed for answers. Push yourself to the edge. Here in the valley, we may be outcasts, but it's safe. Ja, ik zei Amerikaans, maar het is gewoon Amsterdams. Want wij zijn in Nederland echt goed, hè? Dat in de gamesindustrie. Ja, het is een Nederlandse studio. Ik had de mazzel om deze trailer te kunnen bekijken. Maar een print uit deze game is ook te bewonderen in jullie expositie. Scars of War. Wat maakt deze zo mooi, deze beeldenis? Ja, wat ik zo mooi vind uit dit werk, dat is van Lloyd Allen. Dat is een vroeg conceptwerk dat gemaakt is om echt de rest van de designers, maar ook de verhalenvertellers, maar ook de lichtbouwers, een idee te geven van, stel je voor, dit is een door technologie verscheurde wereld. Waarin de natuur het inmiddels weer een klein beetje heeft overgenomen. Het is weer een beetje een tribale situatie. Je hebt weer stammen die met elkaar moeten zien te overleven. En die komen ook weer technologie tegen. Gaan het ook weer hergebruiken. Het team dat hieraan werkt noemt wat zij gebruiken wel BBC-realisme. De toepassing van een soort licht dat zo controleerbaar is, dat zo instelbaar is, dat het lijkt op de beste natuurdocumentaires die de BBC bijvoorbeeld maakte, Planet Earth, noem het maar op. Maar het grote voordeel is dat je kan dit allemaal programmeren. Je hoeft niet 3 maanden lang op een heuveltje te liggen, te wachten op dat juiste licht, dat mooie 4-uurslicht met een kleine mot mistige regen eroverheen. Maar je stelt het gewoon in. Ja, je stelt, het is te creëren. Bij games alles in. Het is allemaal te creëren, ja. Maar wat mij dan wel opvalt in deze kunststroming, laat het zo maar noemen, de kunststroming wordt steeds beter volgens mij, doordat de chips steeds beter worden en de computertechnologie zich ontwikkelt. Maar als ik kijk naar een echte een groot kunstenaar, bijvoorbeeld Picasso, die was gewoon schilder en die werkte eigenlijk met het materiaal van hetzelfde als 100 jaar geleden. Wat zijn de echte Picasso's in de gamewereld? Nou ja, de fijne techniek leren kennen van het digitaal tekenen, dat is natuurlijk wel een vak en een ambacht. Alleen het verschilt niet heel veel van de reguliere verfkunst bijvoorbeeld. Want je hebt ook gewoon een palet. Je moet ook kleuren mengen. Je moet je kwasten kiezen. Alleen dat gebeurt allemaal digitaal. Dat is een beetje vergelijkbaar met de typemachine en het keyboard. Je hebt alleen geen typex meer. En niet meer nodig. Maar je werkt nog wel op een ambachtelijke wijze. En ik zit nu in het museum in decoratiestukken en er hangt hier een werk bijvoorbeeld van Joe Straczynski. Dat is een Amerikaanse concepttekenaar en die werkt tegenwoordig ook voor Disney. Die maakt bijvoorbeeld de conceptbeelden voor Loki, de nieuwe serie binnen The Avengers. Maar werkte ook mee aan Dawn of the Planet of the Apes en maakt daar prachtige sfeerbeelden. Ja, en je kan er eigenlijk niet meer omheen als je die beelden ziet. En ook dat beeld Scars of War. Dat is zo'n finesse zit daarin. En zo'n prachtig kleurgebruik. Ja, dat is kunst. En wat wel grappig is deze mensen kunnen ook met verf wel uit de voeten. Maar stel voor, ik heb zoontjes en die houden enorm van gamen. Maar echt enorm van gamen. En ik zeg, nou, we gaan naar een museum. We gaan naar een museum in Belvedere en dan gaan we kijken naar games. Hoe krijg ik ze van hun console af? En hoe kan ik ze triggeren om in jouw museum te komen? Nou, wat ik zelf heel leuk vind, is gewoon vertellen waar het allemaal begint. Dus hoe ontstaat zo'n game? Waar wordt het mee gemaakt? Een klein stukje uitleg over technologie. Want heel veel banen van, als we kijken naar 2030, ik zeg maar wat, de banen voor de basisschoolkinderen van nu, die worden ook in deze industrie gecreëerd. En als jij van tekenen houdt, of je houdt van, ja, juist gewoon van gamen, en je wil iets meer weten over, over de opbouw, van hoeveel mensen werken daaraan mee, wat is er voor nodig, wie ontwerpt die grasprietjes eigenlijk, dan is het heel leuk om dat een beetje van dichtbij te zien. Plus, het zijn ook gewoon hele kleurrijke beelden. En het zijn ook hele, eigenlijk zijn het hele vriendelijke beelden. Deze tentoonstelling is heel kindvriendelijk. We doen eigenlijk niks met gewelddadige games, laten we ook niet zien. Wij richten ons echt op de, het mooiste ervan. Het mooiste. Nou, vanaf morgen te zien. Arranged Realism, kunst in games in het museum Belvedere in Heerenveen. Dankjewel Marijn de Boer, gameontwikkelaar en ook natuurlijk samensteller van de expositie. Allemaal erheen voor de inspiratie. Dankjewel. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Kijk eens op NPO. Gewoon radio aanzetten. Dan gaan we nog een half uurtje verder. 1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Verslaafde, ongedocumenteerde, zonder zorgverzekering. Mensen in grote armoede die zorg nodig hebben. Ze kunnen terecht bij een straatarts, bijvoorbeeld Michel van Tongerlo. Zij werkt in de armste buurt van Rotterdam-Zuid. En straks vertelt ze wat ze allemaal in haar werk tegenkomt. En alleen bij extreme winterweer zal er een beroep worden gedaan op het Groningse gas. Dat zegt het kabinet. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. De snel stijgende energieprijzen zijn voor het kabinet geen reden om extra gas te winnen in Groningen. Demissionair minister Blok van Economische Zaken zei vanochtend dat Groningers zich daarover geen zorgen hoeven te maken. De winning in Groningen wordt afgebouwd, dat is beloofd. En die gaan we niet weer vanwege de energieprijzen opvoeren. Dat staat vast? Dat staat vast. En wat nou als die gasvoorraad leeg raakt? Want dat is natuurlijk een andere zorg. We hebben niet zoveel op voorraad op dit moment. Er zijn gasopslagen in Nederland en de gasopslagen met het type gas dat voor huishoudens wordt gebruikt zijn behoorlijk gevuld. De type gas dat meer door bedrijven wordt gebruikt is minder gevuld. En is dat een, bedoelt u dat als geruststelling voor de Groningers? Voor heel Nederland geldt dat de gasopslag voor huishoudens normaal gevuld is op dit moment. Ik bedoel maar meer als het een hele koude winter is en de voorraad laakt regen, moeten ze zich dan alsnog zorgen gaan maken in Groningen? Er is geen reden om bezorgd te zijn. De afspraak met Groningen is, de winning wordt nu snel afgebouwd. Wordt niet opgevoerd omdat de prijzen hoog zijn. Het enige wat is afgesproken is dat als zich een hele koude winter voordoet, dat er dan nog een mogelijkheid is om wat gas uit Groningen te winnen. En is die kans nu groter omdat die opslagen niet heel vol zijn? Die is niet onmiddellijk groter. Het hangt vooral af van de vraag, komt er zo'n koude winter? Dat kunnen we niet inschatten. Maar nogmaals, niet vanwege de gasprijs. Ook demissionair minister Hoekstra van Financiën werd gevraagd naar de gasproblematiek. Hij is verrast door de snelle prijsstijging. Eerlijk gezegd valt mij zo op dat vrijwel alle experts, vrijwel iedereen erdoor verrast is. Die gasprijzen die zijn wel vaker heel grillig geweest, maar als je de film 3 maanden, 2 maanden, zelfs 1 maand terugdraait en je kijkt naar wat allerlei experts wereldwijd erover zeiden, ja, dan heb ik maar heel weinig gezien, eigenlijk niet gezien, dat experts zeiden, nou let maar op, die prijs gaat dramatisch omhoog. En toch is het gebeurd en heeft niet alleen ons in Nederland, maar eigenlijk de hele wereld verrast. Het is niet uw schuld dat we hier op dit punt zijn gekomen. Nou, ik vind dat je altijd moet kijken naar wat je nou zelf wel had kunnen zien aankomen. En wij gaan zelf als kabinet ook kijken hoe je nou op zo'n soort situatie ook in het vervolg beter kunt voorbereiden. Demissionair ministers Blok en Hoekstra in gesprek met verslaggever Ardy Stemmerding. De landen van de Europese Unie reageren verontwaardigd op de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof. Dat oordeelde gisteren dat de Poolse wet boven het Europese recht gaat. De uitspraak kwam op verzoek van de Poolse premier Morawiecki. Correspondent Sander van Horen in Brussel. Irritatie dus bij veel EU-lidstaten over dit besluit in Polen. Wat zijn zoal de reacties? De doorsnee is eigenlijk dat ze zeggen dat Polen zich hiermee buiten de Europese rechtsorde plaatst. Dus eigenlijk een soort exit uit de Europese Unie. En dat ze het fundament onder die Europese Unie vandaan halen. Dat je met z'n allen toch dezelfde regels hebt. En dat er één institutie is, het Europees Hof van Justitie, dat daarop toeziet. Dat je dat onderuit haalt. Daar spreken heel veel landen hun zorg uit. Niet allemaal trouwens. Er zijn ook landen die wat meer op de hand van Polen zijn. En daar ontbreken de reacties. En is er ook al een reactie vanuit de Europese Commissie? Europese Commissie. Gisteren spraken we de verantwoordelijke eurocommissaris DJ Reinders. En die hield zich nog een beetje op de vlakte. Hij herhaalde wel hoe ernstig dit is. Maar die reactie komt nog. Het Europees Parlement heeft gezegd dat ze erover willen debatteren. Maar de reactie van de Europese Raad die zal met name ook interessant zijn. Dat is het overlegorgaan van de lidstaten. Die kunnen een lidstaat op het strafbankje zetten. Maar daar moeten ze het allemaal over eens zijn. Behalve dan dat ene land. En dat is een hele lastige operatie. Omdat er altijd wel een land is dat kan zeggen, nee, ik sta achter Polen. En dan mislukt dat hele strafbankje. En dat is de reden dat ze dat tot nu toe niet gedaan hebben. En afwachten is dus of ze dat nu wel gaan doen. Of ze die procedure gaan inzetten. Is dat het enige wat er tegen kan worden gedaan? Want de EU-landen ruzien natuurlijk al jaren met Polen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het land. Wat kan Brussel verder nog doen na dit besluit? Dat is het enige wat de lidstaten kunnen doen. De Europese Commissie die heeft natuurlijk meer macht in handen. Die kunnen bijvoorbeeld de geldkraan dichtdraaien. Doen ze ook al voor een deel. Maar gaan ze daar bijvoorbeeld nog verder in? Dat zullen we moeten afwachten. De Europese Commissie zei gisteren, kun je je nog wel iets bij voorstellen, dat ze eerst het vonnis willen bestuderen. Nou, misschien komen ze vandaag al met een reactie. Anders zeker volgende week. De verwachting in Brussel is toch wel dat de Commissie echt die geldkraan nog verder gaat dichtdraaien. Want geld, dat is natuurlijk uiteindelijk iets wat ook mensen in Polen gaan melden. En wellicht is de gedachte dat ze dan druk op de regering zullen uitoefenen van binnenuit om deze koers te verlaten. Want uiteindelijk zit niemand te wachten op een vertrek van Polen uit de Europese Unie. Maar wel te wachten op een land dat zich aan de regels houdt. De fundamentele regels van de Europese Unie. Correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. Het is nog niet te zeggen wanneer de coronapas wordt afgeschaft, zegt demissionair minister De Jonge. Vanochtend melden Haagse bronnen dat de pas ook na 1 november verplicht blijft voor een bezoek aan bijvoorbeeld horeca en theaters, als de druk van coronapatiënten op de zorg niet vermindert. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Turijn. Na de winst van de Italiaanse rockband Måneskin afgelopen mei in Rotterdam waren er 5 steden in de race om het festival te organiseren. En de keuze is dus gevallen op de Noord-Italiaanse stad Turijn. Meerdere luchthavens hadden vanochtend last van de dichte mist. Op Eindhoven Airport lag het vliegverkeer een uur plat. Inmiddels is het weer opgestart. Rotterdam De Heek Airport verwacht de hele dag nog vertragingen. En ook op Schiphol zijn meerdere vluchten door de mist vertraagd. Het NOS-journaal. 2 journalisten krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Ze hebben zich volgens het Nobelcomité ingezet voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in hun land. Een van de 2 winnaars is de Filipijnse Maria Ressa. Dat zij de prijs krijgt is een belangrijk signaal, zegt belangenorganisatie Free Press Unlimited. De internationale vrienden van Maria die zijn al jaren bezorgd dat ze ooit achter slot en grendel gaat of een keer vermoord wordt. Dus zo'n prijs die maakt het veel moeilijker voor de Filipijnse autoriteiten om haar echt helemaal buitenspel te zetten. Wat wel al heel lang het doel is van alle provocaties tegen haar. De andere winnaar van de Vredesnobelprijs is Dmitri Muratov uit Rusland. Ik praat erover met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Wat heeft Muratov in Rusland betekend voor de vrijheid van meningsuiting? Nou, Muratov is het boegbeeld, de hoofdredacteur al tientallen jaren van de Novaya Gazeta, een bekende krant. Een krant die geen blad voor de mond neemt. Altijd kritisch is door de jaren heen gebleven. En ook heel veel voorbeelden heeft gegeven van reportages waar anderen zeg maar niet gaan. Gisteren was het precies 15 jaar geleden dat een bekende medewerkster van de krant, Anna Politkovskaya, in haar woning in het centrum van Moskou werd vermoord, doodgeschoten. En zij is een van meerdere journalisten en medewerkers van de krant die de afgelopen tientallen jaren slachtoffer zijn geworden van dat soort geweld, die vermoord zijn of bedreigd of in elkaar geslagen. Muratov is ook, of de krant van Muratov is ook bekend voor Nederland, omdat de krant als een van de heel weinigen in Rusland specifiek heeft bericht over MH17, de ramp met MH17. En toen in Nederland de begrafenisstoet door het hele land ging, kwam de Novaya Gazeta uit met een cover waarop stond in het Nederlands met grote letters: Vergeef ons Nederland. Dus ook een krant met een hele uitgesproken mening op heel veel punten. Heeft Muratov zelf al gereageerd op de toekenning? Ja, hij heeft gezegd dat die prijs natuurlijk niet alleen voor hem is, maar eerst en vooral voor die mensen zoals Politkovskaya, zoals Yuri Tsikhachigin en nog enkele andere medewerkers van de krant die dus zijn vermoord. Zij, zegt Muratov, zij zijn de echte winnaars van deze prijs, Nobelprijs voor de Vrede. En bovendien heeft hij ook nog gezegd dat hij het geld van de prijs zal storten aan een organisatie die zich bezighoudt met het verlenen van hulp aan kinderen die aan ernstige, zeldzame ziekte lijden in Rusland. Dat bedrag is ongeveer €500.000 omgerekend. Een Nobelprijs voor een kritische journalist in Rusland. Hoe kijken ze daarnaar bij het Kremlin? Nou, daar hebben ze mondjesmaat gereageerd. De woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, werd natuurlijk meteen gevraagd van wat vinden jullie ervan? Nou, hij heeft gezegd, Muratov is een moedige man. Een man die een belangrijke rol speelt ook in de pers in Rusland. Of president Poetin zelf hem zal feliciteren, daar wilde Peskov zich niet over uitlaten. Hij zegt, het is net pas gebeurd. We weten dat nog niet, dat zult u later horen. Nou, wellicht horen we daar later inderdaad meer over. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Industrieconcern VDL Groep heeft nog steeds last van de digitale aanval die het bedrijf deze week trof. Het is ook nog niet duidelijk of het gaat om een aanval met gijzelsoftware of om andere problemen. Gisteren zei VDL alleen dat het gaat om een aanval die de algehele bedrijfsvoering raakt. Bij verschillende onderdelen kan niet of maar gedeeltelijk worden gewerkt. Zo is de productie bij VDL Netcar in Born vanochtend niet opgestart en zitten de meeste medewerkers noodgedwongen thuis. Het weer, op veel plaatsen zon, 15 tot 18 graden vanmiddag. In de bewolkte gebieden een stuk koeler. In het weekend vrijwel droog en af en toe zon bij een graad of 16. Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij. Het valt op dit moment reuze mee met de drukte. Op de afsluitdijk de A7 richting Friesland heb je bijvoorbeeld maar 5 minuten vertraging voor Kornwerderzand. En ook 5 minuten extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag en vrijdag. Iets na 2:30 is tijd voor Bureausport. En de heer Dijkstra gaat mij vertellen wat de dag gaat brengen. Ja, we gaan bellen met, heb ik ontzettend zin in, met Bauke Mollema. Want dit weekend is de Ronde van Lombardije. De laatste echte grote wielerkoers van het jaar. En dat is trouwens een groot misverstand. Die staat altijd bekend als de koers van de vallende bladeren. Maar de echte, juiste vertaling eruit, de koers van de dode bladeren. Want de bladeren vallen alweer een beetje van de boom en dan krijg je Ronde van Lombardije. Bauke Mollema was de laatste Nederlandse winnaar. En Bauke, met die prachtige jaren 50 kop, die gaat nog één keer proberen om die koers weer te winnen. En we gaan bellen, heb ik ook zin in, met Femke Heemskerk. De zwemster die na 20 jaar afscheid heeft genomen deze week. En dat voelt toch een beetje als het einde van het tijdperk. 20 jaar lang, iedere ochtend om 6 uur in het chloor. Zou jij dat aankunnen, Patrick? Nou, ja, zeker wel, zeker wel. Echt heerlijk, een potje zwemmen. Man. We zouden toch na 2 weken nee, al huilen naar huis gaan. Ik ben wel blij dat jij het aan kan. Zoveel bellen met mensen, hartstikke goed. We gaan zeker luisteren. Zometeen Bureausport. De Nieuwsbv. Kwetsbare mensen zoals ongedocumenteerde, dak- en thuislozen en mensen zonder verzekering raken vaak verstrikt in het web van de zorg. En dit ook vaak tot ongemak van de zorgverlener. Zoals Michelle van Tongerloos, hij is huisarts en straatarts in Rotterdam. Michelle, welkom. Ja, eerst even het begrip straatarts. Kan je mij dat even kort uitleggen? Ja, straatarts is meer een soort, geuzeterm. Het is niet zo dat ik op straat loop met een dokterstas. Maar eigenlijk zijn straatartsen artsen voor iedereen die niet in het reguliere zorgcircuit aankomen. En ja, dat noemen we dan maar straatarts, maar we zitten gewoon binnen. Ja, en wat voor mensen kom je dan tegen als straatarts? Ja, echt iedereen. Gewoon een dwarsdoorsnede van heel Nederland. Het is niet zo wat mensen vaak denken, dat het dakloze mensen met drugsproblematiek zijn. In praktijk zijn die er ook best wel veel. Maar ja, het kan ook je buurvrouw zijn, zeg maar. Gewoon een hele dwarsdoorsnede. En wat ook wel bijzonder is aan de groep, is dat ik veel ongedocumenteerde mensen zie. Dus dat is de nette naam voor illegale mensen. En hoe komen die bij jou terecht? Dat is heel wisselend. Ik werk in de Pauluskerk. Dat is toch wel een heel bekende club in Nederland. Dus je ziet eigenlijk dat niet alleen vanuit heel Nederland, maar soms ook buiten Nederland mensen naar mij worden toegeleid. Er zijn natuurlijk heel veel veldwerkers die mensen op straat tegenkomen. Politie, maatschappelijk werkers, ambulance. Die eigenlijk met hun handen in het haar zitten. En dan, wat doen we ermee? ga maar naar de Pauluskerk. Ga maar naar de Pauluskerk. Want als ik iets heb, dan bel ik op voor een afspraak bij de huisarts. En dan, ja, van het een komt het ander. Als het ernstig is, word ik doorverwezen en dat soort zaken. Maar hoe gaat dat bij deze bijvoorbeeld ongedocumenteerde dan? Ja, nee, dat is natuurlijk super fijn voor jou dat het zo makkelijk gaat. Maar ongedocumenteerde mensen die stuiten over het algemeen toch wel tegen een hele berg van weerstand. Mensen onbekend zijn met het begrip dat het überhaupt bestaat, dat ze zorg nodig hebben of dat ze recht hebben op zorg. En ze weten ook vaak, weten zorgverleners ook niet dat er vergoedingen voor zijn, waardoor ze worden geweigerd. De zorgverleners weten niet eens dat er vergoedingen zijn? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar als zij het al niet weten, hoe zou deze ongedocumenteerde dan moeten weten hoe zij aan hulp moeten komen? Ja, geen idee. Sommigen weten het natuurlijk wel. Ik bedoel, er is natuurlijk ook, zeker als je bekend bent inmiddels bij ons in de Pauluskerk, dan geef je het wel door. Maar en je ziet in Rotterdam gaat het ook best wel goed. Omdat er een best wel actief straatartsnetwerk is dat de boodschap uitdraagt. Maar buiten Nederland is het voor mij ook veel lastiger om mensen in een ziekenhuis te krijgen. En dat is echt door onbekendheid met de regelingen. Ja, en heb jij een schrijnend voorbeeld van wat jij zeg maar op straat bent tegengekomen en waar iemand dan echt vastloopt in het web dat zorg heet? Op straat ben ik dan niemand tegengekomen, want meestal zie ik ze in mijn spreekkamer. Maar ik weet nog wel dat één iemand die heel veel indruk op me heeft gemaakt, ja, gewoon een man was die er een beetje uitzag zoals jij. Ook niet al te oud. Of ik weet natuurlijk niet hoe oud je bent, maar hij was in ieder geval niet zo heel oud. Hij kwam bij mij met een heel warrig verhaal dat hij dakloos was geraakt en een beetje verkouden was en antibiotica was. Maar ja, wat hij zei, dat klopte helemaal niet met hoe hij eruit zag. Hij zag er echt doodziek uit. En die man, ja, die bleek zo lang geen zorg te hebben gehad dat dat gewoon een ordinair, simpel virusje dusdanige problemen voor hem had opgeleverd dat zijn hart ermee stopte. Letterlijk ermee stopte 5 minuten nadat hij mijn deur uitliep. Dus dat maakte wel echt diepe indruk op me. Ook omdat ik eigenlijk een soort van inschattingsfout maakte en me met de tram naar het ziekenhuis stuurde, omdat ik toen nog niet wist hoe ik een ambulance kon regelen. Maar jij zegt van oké, hij had een kwaaltje en eigenlijk doordat hij veel te lang geen zorg had, waarom had hij geen zorg? Dat is heel multifactorieel. Of dat komt door meer dingen. Het is meer een doktersterm, geloof ik. Maar ik denk omdat hij geen zorgverzekering had. En daardoor word je geweigerd of moet je zelf betalen. En er speelt vaak, en bij hem ook zeker, dat er heel veel schaamte is voor je eigen situatie, waardoor je eigenlijk niet zo goed meer om hulp durfde vragen. Hij was al tegen zoveel gesloten deuren aangelopen dat hij zich terugtrok en dacht, ja, laat me maar. Weet je, ik ben niet belangrijk genoeg, niemand kan me helpen. En waar ik hem eerst nog met een antibiotica-kuur had kunnen helpen van een paar euro, resulteerde het nu in een IC-opname van weken met de rekening die hij daarna ook nog kreeg. Wat niet had gehoeven, want er is een vergoedingsregeling voor, maar daar was geen gebruik van gemaakt. Maar hij kan toch nooit een wekenlange IC-behandeling betalen? Nee, kan hij ook niet. Dus die rekening zal zijn hele leven even boven zijn hoofd blijven hangen. Ja, en hij zei van, ja, hij vond het moeilijk het loket te vinden waar hij naartoe moest. Hij durfde niet meer, een soort van schaamte. Hoe was hij uiteindelijk toch bij jou terechtgekomen? Hij woonde in Zeeland, ergens in een caravan. En uiteindelijk kwam hij uit onze regio terecht. En uiteindelijk was het via die zei, gaan we naar de Pauluskerk, want daar kunnen ze je waarschijnlijk wel helpen. Ja. Maar dan komen ze bij de Pauluskerk, en als het dan echt ernstig is, dan moet zo iemand naar het ziekenhuis. Maar als jij belt naar het ziekenhuis, ja, die ziekenhuis zit natuurlijk ook niet te wachten op iemand die onverzekerd is. Nou ja, dat is dus niet het geval. In ieder geval niet in Rotterdam. Want in het Erasmus, waar wij veel mee samenwerken, en inmiddels ook wel met andere ziekenhuizen, is er bekendheid met die vergoedingsregeling en die loopt vrij goed. Dus eigenlijk in Rotterdam gaat het hartstikke goed. Ik heb nog nooit gehad dat er een patiënt, bijna nooit dat er een patiënt is geweigerd in Rotterdam. Ik kon ook eigenlijk gelijk terecht. Dus je zegt in Rotterdam is het goed geregeld, maar dat impliceert ook dat het ergens anders niet goed geregeld is in Nederland? Zeker, ja. Waar niet? Nou ja, ik merk dat waar veel onbekendheid is met de regelingen, dat daar ook weerstand is om patiënten te ontvangen. En ik zie ook wel eens dat artsen zelf de patiënt wel willen ontvangen, maar de manager hem daarna weer terugfluit, omdat hij blijkbaar zoiets heeft van, ja, maar dat wordt toch niet vergoed, die zorg? Dus die kunnen wij niet ontvangen als die onverzekerd is. Ja. En over hoeveel mensen hebben we het dan? Qua, hoe bedoel je? Nou, in Nederland die ongedocumenteerd zijn of die eigenlijk een beetje in dat web van de zorg belanden, ja, waar ze niet uitkomen. Weet jij het, weet ik het. Ik bedoel, er zijn geen statistieken over. Die mensen bestaan niet, maar we schatten dat het over tienduizenden mensen gaat. Maar dan is het toch raar dat sommige mensen niet weten dat daar wel degelijk vergoedingen voor zijn? Ja, klopt. En het antwoord daarop is ook niet zo heel simpel te geven. Ik heb dat ook wel proberen uit te zoeken. Maar als het voor mij al zo complex was om te weten welke regelingen lopen en die evolueren door de tijd en er worden steeds weer nieuwe regeltjes bedacht en die regelingen zijn ook niet zo makkelijk. Ja, als ik met heel veel moeite al weet hoe ze werken, omdat ik er heel veel mee te maken heb, ja, wat dan een overbelaste chirurg ergens in een ziekenhuis in Tilburg. Die heeft echt wel iets anders te doen dan zich daarin verdiepen. Ja, jij schrijft er ook over op De Correspondent en op LinkedIn. Waarom doe je dat? Omdat ik het belangrijk vind. Ja, maar is het ook therapie voor je? Het zijn best wel heftige gevallen waar je over schrijft. Is het ook van je afschrijven? Nee, eigenlijk niet. Hoewel ik in het begin mijn werk veel meer naar huis nam. Zeker in de Pauluskerk, dat ik echt wel boos werd. Ik doe dit werk nu al wel wat langer. En ik neem eigenlijk het niet meer echt mee naar huis. Maar ik ben gewoon activistisch ingesteld. Dat haal je er denk ik ook niet zo makkelijk uit. En ja, dan wil je toch iets doen met wat je ziet. En ja, schrijven is voor mij daar een manier voor geworden. En je zegt, ik ben activistisch. Wat zou er moeten gebeuren om deze toch een redelijk grote groep van mensen die verstrikt raken, om die te kunnen helpen? Het zou dus helpen als er meer bekendheid mee komt met die regeling, waardoor er ook minder weerstand bij zorgverleners is. Dus dat is één ding dat belangrijk is. Daar hoop ik een beetje aan mee te dragen. Aan de andere kant zit daar ook een gevaar, want ja, zorg is niet gratis, dat weten we allemaal. En we hebben ook een taak om de solidariteit, hè, dat we allemaal de zorgkosten dragen, om die te borgen. Dus in die zin vind ik het soms ook wel lastig. Natuurlijk willen we iedereen helpen, maar we kunnen ook niet de hele wereld naar Nederland trekken. En ik zie ook wel eens dat er mensen van het buitenland naar Nederland komen, omdat ze horen dat de zorg gratis is. En dat is natuurlijk ook een probleem. Dus het is niet zo makkelijk om daar een heel simpel antwoord op te geven. Maar de mensen die het betreft, weten die genoeg dat jij en collega's van jou bestaan? Nee, dat denk ik niet. Omdat die mensen eigenlijk niet bestaan en vaak ook nergens, ergens in een achterkamertje leven, in een eigen kringetje. Ja. En hoe krijgen we bij hen op het vizier dat er toch nog loketten zijn zoals jij? Ja, ik ben geen beleidsmaker, dat is ook mijn grote gebrek. Ik zit aan de andere kant van de tafel. Ik weet het niet, zegt de boodschap voort in alle hulporganisaties die er zijn. Ik bedoel, er zijn straatartsen heel actief om ook landelijk hiervoor bekendheid te creëren. Daar zijn ook websites voor, dus dat proberen we wel. Maar ja, ik weet niet of dit het visionaire antwoord is waar je op zat te wachten. Nou ja, dan wil ik misschien wel het visionaire antwoord op de volgende vraag. Wat maakt het beroep straatarts zo mooi voor jou? Heel veel dingen maken het heel erg mooi. Omdat je ziet dat ten eerste je, dat is een cliché, maar je kan echt wat voor mensen betekenen die vaak tegen gesloten deuren aanlopen. Dat is heel belangrijk. Maar het geeft me ook heel veel hoop te zien dat juist doordat ik in een straatartsnetwerk krachten heb gebundeld, niet alleen met ziekenhuizen, maar ook met de gemeente, met talloze NGO's, weet je, dat het altijd lukt om mensen te helpen en dat mensen ook willen helpen. Dus dat is soms ook een beetje cru, want je ziet dat mensen vaak al maanden, jaren proberen ergens te komen en dan lukt niks. En dan komen ze bij mij en dan weet ik gewoon de telefoonnummers. En dan lukt het wel. En ja, dat geeft me hoop, maar maakt het ook een beetje verdrietig. Zeker, maar laten we dan bij de hoop stoppen. Want ja, jij kan mensen wel helpen en ze weten je te vinden. En je doet prachtig werk. Bedankt voor je verhaal, Michelle van Tongerlo. Straatarts in Rotterdam, dankjewel. Ja, graag gedaan. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Kijk ik op de klok, dan zie je dat het 1:20 is. Kijk ik op de kalender, dan zie ik dat het weer bijna tijd is voor een nieuwe kalender. En gelukkig wordt vandaag de Boerinnenkalender 2022 gelanceerd. Ik hoorde ook net in het Radio 1-journaal dat vanochtend. En Jurgen van den Berg sprak met een van de modellen. En dat deed mij denken aan dat heerlijke Vlaamse nummer van Ivan Heijlen. Geniet mee van de wilde boerendochter. De jaarlijkse Boerinnenkalender is ooit ontstaan om vooroordelen weg te nemen, dat boerinnen lomp of mannelijk zouden zijn. Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein. Zo hopen ze onder andere de kloof te dichten tussen stad en platteland. Verdeeld in alle kleine boerderijkes. Uit hier wat groederen. Ik geloof, we praten met een van de mensen die in die kalender staat. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Boerin en model dus, Denise Bruins. Ze past alleen maar op de venten. Goedemorgen. En die jongen van de neefes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zijn nog niet stond. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huurs kunnen worden. En voor de goede orde, dit is gewoon een nette foto, toch? En als dit zo was voorbij haar deur gaat. Ja, klopt. En dan ziet er licht nog branden. Ik wilde absoluut niet dat het... Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zak. Blote wet of iets. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Gewoon bedekt en... Verur. Leuk met een kniphoog. Verur. Ja, ja, oké. Okay. Hey, schoenbijbeken, gewichtige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal ga maar zie. Hey, schoenbijbeken, gewichtige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal ga maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, schoenbijbeken, schoenbijbeken. Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur. Hey, schoenbijbeken, gewichtige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal ga maar zie. Hey, schoenbijbeken, gewichtige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal ga maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, schoenbijbeken, schoenbijbeken. En de jaren gaan voorbij. En zo wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden. Op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En hij doet het. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gewichtige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerne dan ga maar zien. Hey, schoenwijfeken, gewichtige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, schoenwijfken. Schoenwijfken. Ja. Eigenlijk moeten we gewoon een keer allemaal bij jullie langskomen in plaats van die kalender op te hangen. Je hebt al goed geluisterd. Ja, eigenlijk wel. Hoe laat ben je thuis? En pinst, dat zijn mijn totten af. Schattige ze, meer gat. Nee, vandaag ben ik weg. Schitterend, schitterend, schitterend. Ivan Heijlen was dat, featuring niemand minder dan Radio 1-collega Jurgen van den Berg met de wilde boerendochter. Natuurlijk vanwege de nieuwe boerinnenkalender. Dit was hem dan, de Nieuwsbv. Die zit erop voor deze week. Maandag is de Nieuwsbv er weer en hij zit hier, Menno Bentveld. En straks is het natuurlijk tijd voor Bureau Sport. Erik en Frank spreken onder andere met wielrenner Bauke Mollema. Hopelijk wint hij de Ronde van Lombardije nog een keer. Ik wens u allen een heel fijn weekend. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuijl van Legal People, executive find consultants. Vanavond in Meldpunt. Een gepensioneerde man verliest bijna €500.000 door een frauduleuze belegger. Toezichthouder AFM waarschuwt hiervoor. En Rabobank Pensioenfonds keert door een eigen fout jarenlang te veel pensioen uit. Mogen ze dat dan terugeisen? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Nu bij Stella, de enige echte mega inruil weekenddeals. Profiteer van inruilkorting tot maar liefst €1,199. Alleen dit weekend, dus kom direct naar de winkel. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl, een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Alleen dit weekend, mega inruildeals bij Stella. Kom direct naar de winkel. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar €1. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. Straks raad.